کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے بغیر کام کرنا ہوتا ہے اور یا پنجاب میں آپ کو بہتر ہوگا اور آپ کو سامنا آپ پاتل جو ہے وہ دھان کون مان لی تین سو سے بات کر سکتے دھان پیسے پہ جاؤ کون دباؤ بات دھان دن کون کا پڑے تو دھان دھاؤ مان لی تین اور ہموں کو الفاظ اس کے بعد سردی آرام پنجاب کے بعد پروپن کے ساتھ ہم آئے کجوروں کو جسروں کے جنگات نے بھارت جنگات کے لائے مان پنجاب انسانوں کی بڑے سرکار کی بات کرتے ہیں اور دنیا کی ننگی طاقت دور سے گزر رہے ہیں اور یہ غلط دنوں کے ظلم و ظلم کی دار کا انتظام کر کے ساتھ کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے بھائی نے ساتھ قبول کر لیتا ہمارے بھائی ہمارے ساتھی ہیں اور اگر قبول نہ کرے تو دوسری بات یہ ہے پہلے رومن کو جلدی بات کرنا چاہیے تمام لوگ کام کرتے ہیں قبول کرتے ہیں شام کو چھوڑ کر ابھی بڑھ سکتے لیکن وہ سدھار سردار علیہ کو دکھایا تو انسانوں کو مجبور کر کے خود پر کام نہیں چاہتے اس کو بات کرتے کرے گا جیت جیتنا ہو تو پھر تم نے اس کی بات کرنے کا مجھے سے فیصلہ ہو مجھے بھی واپس ہو گیا تو بادشاہ کے بارے میں پوچھا کیا تھا مجھے صرف بارے میں کہا تھا میں نیٹا قدم کے کتنے گئے بدل میں کیسے گئے سکھے ہوئے کتنے کمزور تھے تو دے گئے کسی نے کہا کمرے پر ٹھیک نہیں تھے کسی نے گاس ٹھیک نہیں تھا کسی نے گاس کے سب کی دربار پر میان بھی نہیں کمرے کپڑے پر پٹنی نہیں تھی آئے کرنا مسلسل کے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں محسوس ہے تم کا تمہن کی داری کو دیکھتے ہو ضرورت کو نہیں دیکھتے ہو تمہارے درمیان آ کر کے بہت اچھے طریقے کو لینا ہوتا تو ان کا مزاق والے کے اندر گھر پر کپڑا رکھ دیا گیا پٹی کا کروڑا لگا گیا کہ میں ایران کی زمین آپ کا مجھے پوچھا بھر گیا میں کام کروں تو سیدھے رسوم کی سفار میں تو بات کر رہا ہوں کہ اس کو میں بڑے شوردار اور دھات گاؤں گاندھی تینوں کو استعمال کرتے رات کو نجات کرتے اور آپ کے بناتے بات کرتے سارے کاموں سے جب بات مکمل ہوئی تو مجھے کچھ ہوا رجا میں آؤٹ آف اسپائل ٹرین کا پریڈیا عرب کے پانچ گاؤں میں سے ایک کو دنیا شام کے پانچ گھمار ان میں سے یہ مغیرہ کچھ ہوا کیونکہ شہر ہے کسی شہر کے دس کے بعد اور عرب والے پر اتنا سب پہ رہا تو اسے بندوں میں جا سکتا ہوں اور مغل بچوں کا سجا سے بڑا گئے کہ دس کے دس والوں سے اپنی تصویر سے داخل ہو اتنے ان کو گھر کر بادشاہ کی تاریخ باتیں مکمل ہوئی مکمل کے بعد ایک سمجھدار آدمی دوسرے بچوں کے خوب پودے خوب کر کے کھا ہو جاتی ہے چنائی پیش نرگوڑ بتا دیں کہ وہ خالی جو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے خاموش رہے جو دوسرے ہیں یہ چھوٹے پایا نہ تیری بات سے دبے ہیں نہ متصل ہوئے ہیں اور نہ ان کو اور کسی چیز کا لارے بارہ سو لوگوں کا کہہ رہے تھے مقامات کا پورے طور سوال ہوتے اور اب سنا میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں تو سنا دے رہا ہمارے سے کچھ نہیں پائے آپ نے دوسروں کو بات کرنے کے بعد فیصلہ خیر یہ تو یہ بھی بنیادی طور پر یہ کچھ تو ہوں کا پروگرام نہیں یہ ہم امان کا پروگرام ہے اگر اگلے آدمی اس پر امان کے طور پر مان اور امان کو سب اور بندہ مانے کوئی سکون پر آئے جب باتوں کو سکون کر رہا ہے تو آپ آپ کو کیوں کر رہا اور ایم جو ہے تو کتاب کا ہے کتاب کے پہلو جو ہے وہ دنیا اسلام میں اسلامی حکومت کے اندر حق کو نافذ کرنے کے لیے ایسے حالات آ رہے ہوں کہ آدمی کو مسلمان ہو مسلمان ہے اور وہ آپ کے لیے کتاب کو ڈیمل کر رہا ہو اس سے ڈسکس کر رہا ہو اس میں حالات کتاب کر چاہتے ہیں یہ ایک جس کے لیے بنایا ہوا کربلا اور چاہے مسلمان ہیں اور آپ اگر معروف بھائی اگر موشا کا فریضہ ہے فرمایا گیا جگہ تو میں سارے کام کیا ہے جو وار ہے اور اس کو اس سے پوچھا جائے گا اس کے مادہ کو تمہارے ساتھ اور کام اپنے گھر پر ہے ہم اپنے لوگوں پر ساتھ ہی آج میں اس کو دوسرا کر کے آپ کو بنائیں گے مارا آپ کو منتا ہوں بڑے بچے بھی مطلب اس کے بڑے کام بھی مطلب اس کے گزار بھی گزار کر وہاں سے برائی ہوتے گی چاہیے کہ آپ سے روپے جائے اور آپ سے روپے اور آپ سے روپے کہ آپ کی شہر نکلی تو زبان کو روکے اتنی کمزوری ہے کہ زبان کو روکے کہ آپ نہیں ہے تو اس دل سے نفرت دل سے نفرت اس کا دعوت رکھنا اس کے دل سے دعا کرنا اس کے خلاف اس کو ظاہر ہونے کے لیے دعا کرنا اور آپ کو حضور بنائیں گے دعا کرنا اس سے نفرت کرنا جب دل سے بائی بات کرنا الگ کرنا یہ آخری درجہ ہے کیونکہ سنگ جی ساری باتیں ہیں کہ دل سے کرو تھا برائی بری لگے گا برائی ہو رہی ہے اور آپ کو دل سے ہوئی نہیں لگی سننے کی مان آپ کو الگ ہے میں ابھی ایک بار چند آئے اور ابھی بڑے جمع ہوئے ہوئے مجھے امید کر رہے کہ ہمارے ساتھ دیا تو اس کو ہنس لگے کہ گندگی بھی کر رہے ہو رات کا سب لگا کر رہا غلط ہو رہی ہے تمہیں کہا تھا تم کم کرو کم کم کرا رہا تھا کہ کم کم کرو تو انہوں نے تمہیں کبھی اچھی کو نہیں تو ہم بتا رہے ہیں دوسرے دوسرے بتا سکے نہیں کہ دوسرے کا تو بچے کہ ڈائرے کے تو میں جب کار پہ گیا تو پیچھے آتے ہیں تو آپ درد لگا کے پاتے ہیں آلو کا دونوں ٹکڑوں کا بتا رہا تو کیا وہ یہ بات نہیں ہے کہ جو گاڑی کو برا نہیں سمجھ رہے تھے جن کا ایمان تھا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کافر جا کے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں کافر آ کر ٹیک آؤٹ کرے گا تو بڑے لوگ ہیں تو گرم کر جائے تو مسجد آرام سے ہوئی پچاس ہزار کی جو اس کا پانی کی جیت نہیں تھی اس کو دل سے برا کر سکتے ہیں کبھی بنیاد کام کے اندر خیالات آتے ہیں یہ بات کو نام کرنے کے لیے بات کو کرنے کے لیے اس پر خیالات آ جاتے ہیں اسی لالا مجھے پہلے یہ بات کریں گے اس کا خیال آ گیا اس لالا میں کیسے بھی ڈوبنا اور اس میں شاید مان ہوا میرا کہہ دوں یہ نیکی کو کہنا بھائی کو روکنا نیکی کو کہنا بھائی کو روکنا اس میں سب سے بہتر طریقہ ہوا حکومت میں آئی بھائی کو کرنا حکومت میں لے کے حکومت کے شعبہ میں برائی کا خاتمہ کرنا اور نیکی کو وارد کرنا یہ مشکل ترین شعبہ ہوتا ہے ہمارے اور نہیں ملتا لیکن بھارت کے لوگ ایسے ہوتے ہیں خدا کے جی کس بات کے ذمہ ہوتے ہیں کہ اس کو کرے نہ کریں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑی پتہ ان کے بعد اس کو جان جانے کے رات ہوں ہم جان جانے تک چار پر اس کو بات نہیں